نکاح جب کیا جاتا ہے تو اس کی بنیادی چار باتوں کو یاد رکھتے ہیں. نکاح کی بنیاد کیا ہونی چاہیے, نکاح کرتے وقت کن شرائط کو سامنے رکھنا چاہیے. اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. جب تمہارے پاس کسی ایسے انسان کا پیغام آئے جس کا دین تمہیں پسند ہو, جس کا اخلاق تمہیں پسند ہو, تو بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا کرو. دین اور اخلاق کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھو. کیا مطلب ہے دین اور اخلاق کا؟ دین سے مراد اس کا اللہ خالق سے تعلق مضبوط ہو, اور اخلاق سے مراد یہ ہے کہ اس کے مخلوق سے معاملات اچھے ہوں, اس کے زندگی کے رویے خوبصورت ہوں, وہ خیر خواہی اور ہمدردی کو غالب کرنے والا ہو, وہ کسی کو تکلیف اور دکھ دینے والا نہ ہو. اور اللہ عزوجلال کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں عبادت کی محبت ہو, فرائض کو پورا کرنے والا ہو. جو اللہ عزوجلال کا فرائض کو پورا کرتا ہے وہ انسانیت کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی, فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے, لیکن سب سے مہنگی چیز جو دنیا کی ہے وہ جہاز اور فیکٹریاں نہیں ہیں, کائنات کی سب سے مہنگی چیز المرأة الصالحة وہ نیک عورت ہے. اس لیے جس شخص کو نیک عورت مل جاتی ہے یا جس عورت کو نیک مرد مل جاتا ہے نکاح کی صورت میں, اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ما استفاد المرء بعد تقوى الله, اللہ کے تقوی کے بعد مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے من امرأة صالحة, ایسی نیک عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہو جب اس کی طرف دیکھے اسے راضی کر دے, جب حکم دے تو اس کو پورا کر دے, جب وہ گھر میں نہ ہو تو اپنے ایمان اور عزت اور اپنے خامن کے مال اور اس کی اولاد کی وہ نگرانی کرنے والی ہو, حفاظت کرنے والی ہو.